κλείσανε και κάστρα φτιάξανε να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μ' αυτή με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε τον ασθόν. Μ' αυτή με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε τον ασθόν. Στο καρναβάλι κι αστί την πάθαν πάλι ο πεζεντάκος μας άφησε για. Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραφίσματα απ' την εργατιά. Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραφίσματα απ' την εργατιά. Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Σε ένα combination με την κοινωνία ώρα Press. Γεια σας, είναι ο Θάνος Καμίλα, λυσίμη νεκταρία ψαράκι και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Κωνσταντίνε, λείπεις τόσο πολύ που έβαλα ρεμπέτικο για να ξεκινήσει εκπομπή. Και δεν έβαλες δεν μόνο μπορώ άλλο αυτό. Αυτή τη στέρηση. Έχω πάθει σύνδρομο, Κωνσταντίνε. Πάνω έτσι δείχνεις ότι έχεις μαραζώσει μακριά μου. Υπάρχει και ένα άλλο μαραζώνω σαν το κερακί λιώνω. Να το βάλουμε ρε παιδιά μετά. Μιας και μιλάμε για τα ζητήματα της ημέρας, αλλά αυτό το τραγούδι δεν το βάλαμε μόνο επειδή ο Θάνος είναι σε απελπισία. Θα σας πούμε, περίμενε. Τι θα κάνεις? Λοιπόν. Να πούμε μια καλησπέρα. Όλοι πια κατευθείαν να ξεκινήσετε, να μιλήσετε για επικαιρότητα. Να μην μιλήσουμε λίγο με τον κόσμο. Εντάξει, να μην πούμε ένα γεια αγενέστατη. Κωνσταντίνε, και πες. Θέλω να ξέρεις ότι το παθαίνω και εγώ αυτό που έπαθες τώρα. Το παθαίνω κάθε απόγευμα αυτό. Δεν είναι σημασία σε κανέναν. Θέλω να μιλήσω εκεί πέρα. Με καίει να μιλήσω για επικαιρότητα και είναι ο καμπύλος που απέναντι. Όχι. Καλησπέρα στο chat. Καλησπέρα στο chat του ραδιοφώνου του αγαπημένου. Καλησπέρα σε αυτούς που ακούνε κονσέρβα. Καλησπέρα στη μάνα μου. Καλησπέρα στα FM της περιφέρειας. Α, γεια σου μαμά. Μαμά, εσύ λογικά είσαι στο τιμόνι. Γεια. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι το chat ήδη μυρίζει επανάσταση. Έτσι, μπράβο. Κατευθείαν ψήθηκαν. Μπήκαν στο θέμα. Και η τσίπουρα μυρίζει επανάσταση ανάλογα με το τι σχολιάζει ο καθένας και το τι σκέφτηκε. Παιδιά, ακούτε αυτό το τραγούδι, μπορεί να σας έρθει η επανάσταση, μπορεί να σας έρθει η τσίπουρα. Αυτοί είστε, που λέει και ο κύριος Γενικός. Αλλά... ειδική καλησπέρα στον Νίκο, είστε. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ο οποίος δίνει αύριο το τελευταίο μάθημα για πτυχίο. Έχει άγχος. Και τι σκέφτηκε να κάνει ο Νίκος, πέρα από το να δει φάρμα των ζώων, να ζητήσει επειγόντως συμβουλές από τον Κωνσταντίνο Πουλή. Λοιπόν, Νίκος είπαμε. Ναι. Νίκο, καλή επιτυχία στο μάθημα. Είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα τα καταφέρεις εκτός εάν αντιγράψεις. Αλλά να θυμάσαι ότι όσο γρηγορότερα τελειώσεις, τόσο γρηγορότερα θα σε χτυπήσει κατά κούτελα το υπαρξιακό αδιέξοδο της ανεργίας και της έλλειψης νοήματος για όσα έκανες όλα αυτά τα χρόνια. Διότι συνήθως, μέχρι και ο Οδυσσέας στην Ιθάκη βαρέθηκε. Αυτό θα πω εγώ. Λίξτε το. Όχι, παιδιά. Εγώ σε καταλαβαίνω γιατί I've been there και ήμουν εκεί πέρα πριν από περίπου ένα χρόνο. Όχι πάλι. Όχι πάλι. Να σε θυμίζω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ άλλο. Τρεις εκπομπές έχει καταφέρει να μιλήσει για το πόσο πρόσφατα ήταν φοιτήτρια ή για το ότι δεν ψήφισε στο δημοψήφισμα. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, μην έχεις ηλικιακό κόμπλεξ. Μέχρι και το κόμπλεξ. 7 χρόνια με, το, 7 χρόνια με τον Κωνσταντίνο Πουλή, μια χαρά είναι το ηλικιακό μου κόμπλεξ. Το μεταλλεύω στον ίδιο. Το καταλαβαίνεις ότι τώρα το προσβάλλεις αυτόν. Φάνω ότι έγινε. Είδαμε πώς είναι, νιώσαμε πώς είναι η άλλη πλευρά τώρα. Έφανω. Αχ, ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Επειδή είναι, καταλαβαίνουμε ότι έχει άγχος για αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος είναι το πιο σημαντικό. Ξέρεις τι είναι ξαφνικά να μην έχεις κανένα μάθημα για πτυχίο και να σου χτυπάει η μάνα σου την πόρτα και να σου λέει τώρα τι θα κάνεις. Τώρα τι θα κάνεις. Επομένως, αν θες τη δική μου συμβουλή, κόψου επίτηδες και πήγαινε για Γενάρη. Εγώ αυτό θα έκανα αν γυρνούσα πίσω. Ανακουφίστηκε ο Νίκος μας μετά τα λόγια του Κωνσταντίνου και να μην περάσω καλά μα ακούγεται, λέει. Απλά θα με διαγράψει κεραμαίως. Αχ, είναι και αυτό ρε, τον ίσιν 2. Τότε πρέπει να περάσω οπωσδήποτε, διότι θα σε διαγράψει κεραμαίως. Σώπα καημένο τώρα, εντάξει, ένα πτυχίο είναι, ας μην κάνουμε τώρα σαν τρελή. Τι λέει η Παναγία μου. Πουλή περνάει ο Ηράκλειο, αξίζει ο Μίμης. Είναι μέτρια. Θες να λέμε αλήθειες τώρα ή ψέματα. Αλήθειες. Κωνσταντίνε, έχουμε συνδρομητές στην Κρήτη. Κωνσταντίνε, εγώ που είμαι από την Κρήτη θα τα πω. Είναι το Παγκράτη έχουμε της Κρήτης. Στην Κρήτη. Δεν στο είχα πει. Το τμήμα marketing θα ήθελα να περνάει μια ταινία από κάτω. Τη ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνδρομητές στην Κρήτη και λατρεύουμε το νησί της Κρήτης. Το καλύτερο κομμάτι ήταν η Νεκταρία, η οποία κατορθώνει με 2 ατάκες να έχει προσβάλει τον πλανήτη ολόκληρο. Ξεκινάει και λέει, είναι το Παγκράτη της Κρήτης. Και μετά, σαν να μην έχοντας προσβάλει το Παγκράτη και το Ηράκλειο, και μετά λέει, αλλά εμείς δεν έχουμε τοξική αερονοπότητα σαν την υπόλοιπη Κρήτη. Οπότε μετά παίρνει ο διάλογος και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Και έτσι σιγά σιγά με κάθε φρασούλα που χτίζεται, έτσι που αφρίζεται σε αυτό το μονολογάκι, τελικά δεν έχει μείνει άνθρωπος. Έλα, Μαρία. Μόνο με τους συνδρομητές από το μεταξουργείο. Ναι, ναι. Άλλο χάλι και το μεταξουργείο, θα πω εγώ. Χάλι είναι το μεταξουργείο, το συζητάμε. Και θα συνεχίσουμε να χάνουμε συνδρομητές. Εδώ πέρα βλέπουμε στα σχόλια ότι ο Ευτύχης Βαδαγιάκης λέει ότι ο Πουλής είναι πιπινάκι, για να μην νιώθεις άσχημα. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνε, στην παράστασή σου χαιρέτησες τα παιδιά στα τείχη. Τους είδες? Τα χαιρέτησα, ναι. Mm-hmm. Και είπα ότι καλύτερα να μην κοιτάζω προς τα πάνω. Εγώ σου το είπα ότι θα πάθεις υψοφοβία. Είναι όντως όμως πολύ ωραίο. Εγώ έχω πάει σε άπειρες παραστάσεις έτσι. Τζαμπατζού. Μπορεί να είναι sold out, ρε εσύ. Μπορεί να είναι sold out. Ναι. Να πούμε ότι ήταν. Ναι. Επομένως, τι να το χάσεις, εφόσον έχεις και από ψηλά. Βλέπεις, ψηλά τώρα είναι θεωρείο αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Και μάλιστα πήγε μια κυρία στο ταμείο. Τώρα ξέρετε, παίζει μαζί ο Δημήτρης ο Μιστακίδης, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Παίζει μαζί ο Σπυρός Γραμμένος, που είναι ένας λιγότερο σημαντικός καλλιτέχνης από μένα, αλλά και αυτός κάτι έχει ρημαδοχάρι. Κάτι κάνει. Και φτάνει μια κυρία στο ταμείο, της λένε ότι δεν έχει άλλα εισιτήρια και λέει, μα αφού παίζει ο Πουλής και ήρθατε σε αυτό το χώρο, ήρθανε και μου το λέγανε μετά και γελάγανε, που με τόσο σύντομο και περιεκτικό τρόπο αποτύπωσε την αγάπη του κοινού για μένα προσωπικά σε σχέση με τους άλλους τους πουθενάδες που συνόδευαν. Έχεις πλέον groupies, είσαι πλέον celebritas. Κοίταξε, αυτή ήταν η ατάκα νομίζω του διημέρου, ήταν αυτή εκτός. Όταν γίνεις ακόμα μεγαλύτερος και τρανός, να μην ξεχάσεις εμάς τα ταπεινά χαμομηλάκια. Νεκταρία μου εδώ, καλά δεν σας θυμάμαι τώρα. Καλά τα λες, καημένε. Καλά τα λες, τι να πω. Λοιπόν, Άντε πες για επικαιρότητα. Γιατί βάλαμε το αντάρτικο ρεμπέτικο. Λοιπόν, εγώ σήμερα πραγματικά σας το λέω, ξεχυλίζει από μέσα μου η επανάσταση. Αισθάνομαι πιο προλετάρια από ποτέ. Έχω την ανάγκη πάρα πολύ να συνεχίσω να στηρίζω τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα της Βουλής απευθύνθηκε και σε ευθεία γραμμή με τον κύριο Κουτσούμπα μας υπενθύμησε ότι η Νέα Δημοκρατία έφερε το νόμο του εργάτη. Όπως λέει και το δικό σας σύνθημα, κύριε Κουτσούμπα. Λέει αυτό το σύνθημα, βλακία ήταν και αυτό που είπε ως συνήθως. Το δίκαιο. Πώς πάει, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, δεν λέει. Ναι. Βλακία. Καλό δίκαιο και καλό νόμος του εργάτη. Δεν... Ναι, είπε βλακία, όντως. Ο Κουτσούμπας βέβαια του απάντησε σε ανάλογο ύφος, κρατώντας την συζήτηση στην ίδια ποιότητα, λέγοντάς του ότι το σουβλάκι έχει πάει 3 ευρώ, αλλά πού να το ξέρεις, δεν τρως τη λιχτά. Όντως έτσι είπε. Φυσικά. Το είπε σε μια αναφορά. Ναι. Δεν το απάντησε, δεν ήταν απάντηση. Ναι, δεν φώναζε αυτό, από κάτω. Αλλά ναι. Ήταν στις ατάκες που έτσι μας κέρδισαν. Γενικότερα σήμερα ήταν. Το κουτσούμπα δεν το πιάνει το μάτι σου. Επειδή έχει αυτή τη φάτσα, τη βαριά του σοβιετικού γραφειοκράτη. Δεν το πιάνει το μάτι σου ότι θα την πει αυτή την ατάκα. Αλλά τη λέει. Μα Κωνσταντίνε, επειδή έχει αυτή τη φάτσα, είναι και πολύ αστεία η ατάκα. Δηλαδή... Και το αυτή είστε. Ναι. Δηλαδή έχει, εκεί θα το πετάξει. Όταν πρέπει ο γουγού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και είναι ωραίο όταν φεύγουν αυτά. Εμένα πάντα μου αρέσει. Και είναι και αλήθεια πρώτα απ' όλα. Κάποιος πρέπει να μιλήσει. Υπάρχει όλο αυτό ότι όταν πάει το σουβλάκι, τότε θα γίνει επανάσταση. Όταν πάει το σουβλάκι 3-4 ευρώ, ανεβαίνει το σουβλάκι. Πού είναι η επανάσταση? Επανάσταση δεν βλέπουμε. Την κάνει ο Μητσοτάκης με το όνομα του εργάτη. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει στη Βουλή για το σουβλάκι που έχει πάει 3 ευρώ. Δεν καταλαβαίνω. Και να σου πω κάτι, ρε, εσύ, αυτό είναι πραγματικά το πρόβλημα του λαουτζίκου. Με ρωτάτε και εμένα. Εντάξει, ο Μητσοτάκης τρώει αμύγδαλα. Λαουτζίκος επίσης. Είμαστε σε πολύ λαϊκό στυλό. Λαουτζίκος ο νόμος του. Ναι, ναι. Ο Μητσοτάκης τρώει αμύγδαλα. Έχετε ιδέα πόσο είχε πάει το πικραμύγδαλο? Πρέπει να μην πληρώνει τη ΔΕΗ για να τρώει αμύγδαλα. Επομένως, συνεχίζουμε στο πιτόγυρο και ξαφνικά βλέπουμε και εκτινάσετε 50 και 60 λεπτά πάνω. Αφήστε που μετά από την άνοδο των τιμών του ηλιελαίου, σκεφτήκαν να βγάλουν λέει και τις πατάτες. Δεν φτάνει που οι Αθηναίοι βάζουν μέσα στο γύρο δυο πατάτες. Δυο. Κομμένες εννοώ. Ισχύει αυτό. Θα τις βγάλουν κιόλας. Κατάλαβες. Έχω πάρα πολλά να πω για τον αθηναϊκό το γύρο σας. Ναι. Σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι στα ζητήματα που με πιάνει το τοπικιστικό και έχουμε δίκιο. Ναι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη ο γύρος είναι πλέον με την ίδια τιμή 1,5 μερίδα. Και Κωνσταντίνε, επειδή είσαι πολύ λάτρης του δηλαδή, junk food. Δεν ξέρετε να τρώτε εδώ πέρα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Να σου πω. Μετά φταίω εγώ που αδυνατίζω. Στο Ηράκλειο έχει φοβερό πιτόγυρο. Σου μιλάω τώρα, δεν μπορείς να φας μισό μόνο σου. Δεν μπορείς να φας μισό, είναι τεράστιο. Ειδικά σε ένα σουβλατζίδικο που τώρα δεν λέω γιατί τοποθέτηση προϊόντος, από την πατάτα θα πήξεις. Ο Θαυλάς με κοροϊδεύει γιατί μου είπε την ημέρα του πάρτι του πρες, μου λέει να πάμε να φάμε, μου λέει πάμε να φάμε κανένα βρώμικο, του λέω φύγαμε και καταλήξαμε να τρώμε κάτι μανιτάρια σε ένα βίγκαν. Οπότε είσαι τραγικός. Το λέει και διασκεδάζει πάρα πολύ ότι... Μου είπε ο πουλής, πάμε να φάμε βρώμικο και καταλήξαμε να τρώμε μανιταράκι. Θέλω να σχολιάσω τον πρωθυπουργό μας. Ναι. Σουβλάκι πάντα χωρίς πατάτες. Αν θες πατάτες δίπλα, γράφει ο Δημήτρης. Παρακαλώ ένα μπαν στο Δημήτρη για αυτό το πράγμα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι λόγος για γράφεις από το chat. Για όνομα. Τώρα. Αν θες λίγο πατάτες. Λοιπόν, πέρα από αυτή την αναφορά, όπως σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, 46 λεπτά ομιλίας χωρίς καμία αναφορά σε ακρίβεια. Πληθωρισμό, πανδημία σκευωρία. Και σκευωρία. Πανδημία είπε, σκευωρία, μόνο ότι, ότι είναι ένας εξωγενής παράγοντας από αυτά που μας τύχανε και το αντιμετωπίσαμε κλπ. Μόνο τότε ανέφερε τη λέξη πανδημία. Είπε και δεν σας αντέχει άλλο κοινωνία ο Τσίπρας προς τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης παρουσίασε την γνωστή μαγική εικόνα λέγοντας ότι αυτό είναι μια άλλη χώρα η Ελλάδα από αυτό που παραλάβαμε πριν 3 χρόνια. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό υπό μία έννοια. Αλλά δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι. Το εννοείς εσύ. Για τη μείωση της ανεργίας έλεγε, για φοροελαφρύνσεις έλεγε και δεν ξέρω κι εγώ τι. Γενικά... Και είναι η δεύτερη σερή μέρα που έχουμε, που ακούμε μία αναφορά του Πρωθυπουργού και αναρωτιόμαστε τι ζούμε και αν θα πάμε έτσι και μέχρι τις εκλογές. Απλά δηλαδή... για να βάλουμε λίγο τον κόσμο εσύ στο κόνσεπτ, αυτές τις κριντζίλες, να το πούμε γιατί τις έλεγε. Όταν μίλησε... Κριντζίλες. Ευχαριστώ. Ναι. Τόσο boomer. Κάπου όπα. Εγώ χθες έχω να πω ότι είχα την τιμή να εξηγώ το φλεξάρο, ναι. Αλήθεια. Ναι, ένιωσα πολύ ωραία. Ένιωσα ήμι boomer. Εσύ, Κωνσταντίνε, όση ώρα μιλάω, σημείωνα και θα σταλήσουμε στο τέλος. Νεκταρία, δεν είναι τόσο σπάνιες αυτές οι λέξεις. Όλος ο κόσμος τις λέει. Συνέχισε. Ναι, αλλά απόρρισες. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα λοιπόν από αυτές τις γελοιότητες που είπε από το Βήμα στη Βουλή, τις είχε βάλει όλες αυτές μέσα σε ένα κόνσεπτ. Μίλησε για τον νόμο του εργάτη όταν αναφέρθηκε στην κάρτα. Αυτή που θα χτυπάει πλέον ο εργαζόμενος και όπως υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να εργαστεί ούτε μία ώρα παραπάνω από το οκτάωρο. Mm-hmm. Μπορεί να εργαστεί, αλλά φυσικά θα πληρώνεται όπως ακριβώς προβλέπει η εργασιακή νομοθεσία με τις υπερορίες κλπ. Όμως, να θυμίσουμε ότι μία μέρα μετά από την επίσκεψη παύλα διαφήμιση του Πρωθυπουργού mm-hmm. στην Τράπεζα Πειραιός, όπου εκεί πέρα εφαρμόζεται το σύστημα με την κάρτα. υπήρχαν μαρτυρίες των εργαζομένων που οι ανωτεροί τους, τα ανώτερα στελέχη, τους παρακίνησαν ουσιαστικά, μόλις έληξε το 8ωρό τους, να χτυπήσουν την κάρτα εξόδου πλέον, αλλά να συνεχίσουν να εργάζονται. Τύπου, βάρε την κάρτα να φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε το 8ωρο και εμείς μετά θα τα βρούμε. Επομένως, κρίνεται πάρα πολύ επιτακτική η ανάγκη ενός ελεγκτικού μηχανισμού. Δεν αρκεί απλά. Παλιότερα τι κάναμε, δουλεύαμε με το βούρδουλα πάνω από το κεφάλι μας. Αν δεν δουλεύεις δεκάωρο, μπορεί και να σε απολύσω. Πλέον, αντί να λες αν δεν δουλεύεις δεκάωρο θα σε απολύσω, θα λες αν δεν χτυπήσεις την κάρτα στο οκτάωρο θα σε απολύσω. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Ναι, είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι μια πρόβλεψη του νόμου Χατζηδάκη. Ο νόμος Χατζηδάκη ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2020. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αρχίζει να εφαρμόζεται 2 ολόκληρα χρόνια μετά, την 1η Ιουλίου συγκεκριμένα. Καλά, και αυτό είναι από μόνο του αδιανόητο τώρα. Ναι. Και το κόνσεπτ είναι κάτι το οποίο έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, ότι ήταν μια απέτηση. Απλώς το θέμα είναι πώς κάνεις ένα τέτοιο μέτρο, πώς το εφαρμόζεις ένα τέτοιο μέτρο. Γιατί προφανώς είναι πολύ λογικό και μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει ώστε να υπάρχει περιορισμός της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Τι χρειάζεται για να περιοριστεί η εργοδοτική αυθαιρεσία? Ελεγκτικούς μηχανισμούς, σώμα επιθεώρησης εργασίας. Για παράδειγμα, έχεις το, αυτό που είπε η Νεκταρία πριν. Είναι για την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς. Τη δημοσιεύσαμε χθες, δεν θα τη βρείτε και εύκολα πουθενά, γιατί αφορά την Τράπεζα Πειραιώς. Mm-hmm. Εφαρμόστηκε λοιπόν από 1η Ιουλίου το μέτρο στην Πειραιώς. Πήγε ο Μητσοτάκης προχθές το πρωί, πήγε σε ένα κατάστημα άλλο και πήγε και σε ένα υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Και λέει: τι ωραία, τι καλά, και εδώ μαζί με την τράπεζα πολεμάμε την εργοδοτική αυθαιρεσία κλπ. Αυτό πρώτα απ' όλα να σχολιάσω ότι είναι ένα ξέπλυμα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είχε φάει και το πρόστιμο μαμούθ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1,6 εκατομμύρια για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Επί Νάσου Ηλιόπουλου τότε, σε ένα από τα θετικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια η κυβέρνηση. Τώρα τελευταία πολύ τον εκθιάζω, Τζίπρα. Στη συνέχεια, ναι, δεν είδες και στο δημοψήφισμα. Στη συνέχεια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με συνεχείς αλλαγές στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, έχει μικρύνει τα πρόστιμα σε σημείο που, όπως μας έλεγε ο πρώην διευθυντής του ΣΕΠΕ, ο κύριος Κορφιάτης, εδώ στην εκπομπή, το πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια της Πειραιώς σήμερα θα ήταν περίπου μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Έχει μειωθεί πάρα πολύ και αυτό εννοεί τις πολυεθνικές. Και διαβάζω εγώ το δημοσίευμα και το διαφημιστικό χθες και λέει κιόλας ότι τι ωραία, υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή που συνδέεται αυτόματα υπηρεσίες με το Υπουργείο, με την Εργάνη και κατευθείαν ελέγχεται το πόσο δουλεύουν οι υπάλληλοι και αν χτυπάνε κάρτα. Πολύ ωραίο, δεν είναι αυτό? Εν τω μεταξύ, υπάρχει εικόνα διαφημιστική που δείχνει ότι είσαι σε υπηρεσία της Πειραιώς και το λένε αυτό οι υπάλληλοι. Λένε συγκεκριμένα ότι στην Τράπεζα Πειραιώς έχει μπει ένα αυτόνομο σύστημα ορομέτρησης αντί της απευθείας καταγραφής του και έτσι δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να παρεμβαίνει στην καταγραφή του ωραρίου εργασίας με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγει για την τήρηση της νομιμότητας. Επίσης, δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Να ρωτήσω κάτι. Οι εργαζόμενοι. Να πω τα bullets και ναι. Δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τηλεργασίας οι εργαζόμενοι. Δεν έχουν υπαχθεί σε αυτό το καθεστώς οι εργαζόμενοι στη τηλεργασία, με συγχωρείτε. Και ευελπιστούμε αυτό να γίνει σύντομα λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης μορφής απασχόλησης. Η επιθεώρηση εργασίας δεν ανταποκρίθηκε στις καταγγελίες. Θα τα ξεχάσω, με έχετε εδώ πέρα μια ώρα. Έχει δίκιο, ρε εσύ. Είμαι εδώ πέρα στη θάλασσα, προσπαθώ να μιλήσω. Με έχει φάει τα γιάζει στη θάλασσα. Σε ποια θάλασσα είσαι? Το είπα για να ζηλέψετε. Στον Καρτερό να πας, είναι μαγικά. Εκεί είμαι. Απέσια είναι. Για πες. Θέλω να πω ότι πρώτον, έχω μια απορία. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα δουλεύουν, χειρονακτικά θα δουλεύουν, δηλαδή τι κάνουν, σκάβουνε, δεν καταγράφεται, δεν αφήνει ηλεκτρονικά ίχνη η δραστηριότητά τους, η εργασιακή, αφού έχουν χτυπήσει την κάρτα. Ότι και καλά, πρέπει να υπάρχει και κανένα σύστημα που να φαίνεται. Άμα αρέσει κανείς μόνο μια π.χ. γραμματιακή υποστήριξη ή κάτι τέτοιο, πώς θα φαίνεται αυτό, ναι, που λες? Δεν είναι σαν εμάς που δουλεύουμε το WordPress. Πώς θα φαίνεται. Με κάποια κάμερα εννοείς, τι εννοείς? Όχι με κάμερα, ρε παιδί μου, σαν υπολογιστή δεν δουλεύουν, δεν θα υπάρχουν, δηλαδή δεν θα στέλνεις email, δεν θα στέλνεις. Τι θα κάνεις δηλαδή αυτές τις ώρες? Τι να σου πω. Φαντάζομαι... Προφανώς, ό,τι και να κάνεις, σε κάποιο ρημάδο υπολογιστή θα το κάνεις. Ναι, αλλά υπολογιστή. Δηλαδή. Ο υπολογιστής. Είναι κάποιος που σερβίρει. Γιατί άμα μου πεις ότι είναι κάποιος που σερβίρει, μπορώ να καταλάβω ότι αυτό μόνο η επιθέρωση εργασίας μπορεί να το κάνει. Μα υπολογιστής δεν συνδέεται με κάποιο. Ο υπολογιστής Πειραιός δεν συνδέεται με κάποιο της Εργάνης. Η κάρτα μόνο συνδέεται. Οπότε χτυπάς την κάρτα. Χτυπάς την κάρτα και μετά κάποιος πρέπει να ελέγξει για το αν αυτό ανταποκρίνεται στις ώρες εργασίας. Σύμφωνοι. Απλώς λέω ότι αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να. Είναι πάρα πολύ εύκολο να φανεί. Να το πρόβλημα μου είναι ότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι λέμε για το πώς θα υπάρξει ένα σύστημα καταγραφής των ωρών. Ενώ όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι η σχετική ισχύς των δύο πλευρών στον αγώνα τους να επιβάλλει κάθε μία τα συμφέροντά της. Αν δεν υπάρχει ουσιαστικός φραγμός από την πλευρά του εργαζόμενου κόσμου, δηλαδή πίεση κοινωνική προκειμένου να υποχρεωθούν οι εργοδότες να υποχωρήσουν σε αυτό, δεν θα υπάρξει δεν θα υπάρξει υποχώρηση και οι άνθρωποι αυτοί θα δουλεύουν μέχρι να λιώσουν. Αυτό είναι το ουσιαστικό ζήτημα και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητσοτάκης ως ένα σημείο απλώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φίλων του. Από ένα σημείο και μετά δεν αμφιβάλλω ότι αυτό σχετίζεται και με το ότι δεν το καλό αντιλαμβάνεται το ζήτημα. Και θέλω να επιστρέψω, επειδή προσπαθώ εδώ και πολλή ώρα να μιλήσω και τα κρατάω μέσα μου όλα αυτά που θα πω τώρα, επιστρέφω στην αρχή της συζήτησης, όπου είναι ο Μητσοτάκης που σε όλη την ομιλία του λέει «Κάναμε αυτό, με την αύξηση τον κατώτατο μισθό και έχει πάει στα 800 τόσα και έχουμε κάνει όλα αυτά και είναι ένας μισθός παραπάνω το χρόνο». Και σε αυτά αντιλαμβάνεται μεν ότι επικοινωνιακά μπορεί να πει ότι έδωσα αυτό σε εκείνον, έδωσα το άλλο και γυρνούσε και στον Τσίπρα και του έλεγε εσείς Τσίπρα και εσείς κύριε δεν τα κάνετε αυτό, εσείς γιατί δεν το κάνατε αυτό, δεν μπορούσατε, εσείς δεν το κάνατε αυτό. Και δεν τίθεται το πολύ απλό ερώτημα, ρε φίλε, με αυτά που έχει τώρα ο άλλος βγαίνει να πληρώσει τον νίκη του και να φάει κιόλας. Δεν σου λέω να πάει και θέατρο, βγαίνει να πληρώσει τον νίκη του και να φάει. Γιατί το ερώτημα στην πραγματικότητα δεν είναι αν εσύ του προσέφερες 20, 50 ή 70 ευρώ. Το ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος αυτός, ο εργαζόμενος, την παλεύει να βγάλει το μήνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάπου μεταξύ προπαγανδιστικής διαστρέβλωσης της πραγματικότητας ή και πραγματικής αδιαφορίας για το πώς ζει ο κόσμος που τρώει σουβλάκι, ο Μητσοτάκης δεν θα το πει ποτέ. Και επειδή τον αδικήσαμε τον Κουτσούμπα, Κωνσταντίνε, δεν μίλησε μόνο τόσο λαϊκίστικα. Ουσιαστικά ο άνθρωπος είπε. Όχι, μωρέ, εντάξει, είπε, δεν είπα αυτό. Είπε ακριβώς αυτά που λες, ότι δεν αντιλαμβάνεστε την ελληνική πραγματικότητα. Και πάνω εκεί είπε για το σουβλάκι, για να δείξει, ας πούμε, ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα του απλού πολίτη και είπε το αστείο με το σουβλάκι. Αλλά είπε αυτό ακριβώς που λες, ότι δεν έχετε καμία επαφή με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα. Είναι το επιχείρημα τώρα. Νομίζω από την ομιλία του Τσίπρα δεν είναι το επιχείρημα που λέει ότι είναι, αν θυμάμαι καλά, το 40% του μηνιαίου εισοδήματος καταβάλουν για το ενίκιο στην Ελλάδα και, και η αμέσως επόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία με 17%. Μάμε καλά, ναι. Και έκανε και πρόταση και έκανε και αναφορά ο Τσίπρας και είπε για ρύθμιση των Airbnb και μεγαλύτερη επιδότηση ενοικίου και αύξηση των κριτηρίων για την επιδότηση ενοικίου, δηλαδή με διπλασιασμό του εισοδήματος. Ακόμα και αν είναι μονοπρόσωπο το νοικοκυριό κλπ. Και είναι σημαντικό να μπαίνει στη συζήτηση. Το λέγαμε και μαζί το θέμα της στέγασης, λέγοντας για την έρευνα του εταιρών, γιατί είναι κάτι το οποίο σκόπιμα μένει στην άκρη, ενώ επηρεάζει πάρα πολλά εκατομμύρια Έλληνες. Δεν είμαστε πλέον στη φάση της ιδιοκατοίκησης μεγάλου ποσοστό των Ελλήνων. Είμαστε στη φάση που ο καθένας ζει και επιβιώνει για να βγάλει τον νίκη. Περίπου το 40% το κάνει αυτό με δυσκολία και το 60% κόβει κάτι άλλο από απλές ανάγκες για να έχει λεφτά για το νίκη. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, μεταφέρει τη συζήτηση σε ένα επίπεδο που είναι πιο ουσιαστικό, γιατί αντί να λες σου δώσα 20 ευρουδάκια από εδώ, σου δώσα και άλλα 23 από εκεί, πάρε και άλλα 12 για να βάλεις βενζίνη, πάρε και άλλο ένα για να πάρεις τσίχλες, αντί να αφρίζουμε αυτά και να λέμε τι καλά που έχουμε κάνει, ας θέσουμε ένα ερώτημα. βγαίνει ο μήνας. Αν δεν βγαίνει ο μήνας, έχουμε πρόβλημα. Θα ήθελα κάτι περισσότερο από το να βγαίνει ο μήνας, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πήχης εκεί πέρα βρίσκεται. Mm-hmm. Στο ότι θα πρέπει να συζητηθεί ότι σε αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν, εργαζόμενοι άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα. Οπότε μετά το μόνο που μένει είναι το φάτε τους πλούσιους. Το μόνο που μένει δηλαδή είναι ότι χρειάζεται μια λογική μαζικών συλλογικών διεκδικήσεων που να επαναφέρουν την πλάστικα σε μια ισορροπία που να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν. Το τι καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης από αυτό που θέλει να μας θυμίσει κάθε χαρτζιλίκι που έδωσε σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα είναι εντελώς αδιάφορο. Μπορεί να νιώθει καλά με την πάρτη του, όπως νιώθει καλά όταν λέει αστεία και γελάει μόνος του, αλλά είναι εντελώς αδιάφορο για ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρημαδονίκη τους. Νίκη είναι, δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορούν να πούνε να το κάνουν ή να μην το κάνουν. Και να σημειωθεί ότι για ακόμα μία φορά στην πρωτολογία του μίλησε για τις παγκόσμιες ανατιμήσεις οι οποίες βουλιάζουν με τη σειρά τους και την οικονομία της Ελλάδας. Σε αυτό απάντησε ο Τσίπρας μετά, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή η αύξηση στην ενεργειακή, ο ενεργειακός πληθωρισμός ουσιαστικά στη χώρα είναι στο 61%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι στο 39%. Και αυτό το 22% έχει ουσιαστικά τη σφραγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί πρόκειται για υπερκέρδη των παραγωγών που αυτή τη στιγμή πλουτίζουν. Αλλά βέβαια, εντάξει, να πούμε την αλήθεια ότι για άλλη μια φορά, παρόλο που έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ για καρτέλ της ενέργειας, ξανά δεν κατονόμασε. Τα κρίσιμα ονόματα πρέπει να κατανομαστούν. Από ό,τι φαίνεται, επιμένει σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως βλέπει ότι σε μερικούς μήνες από τώρα θα πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος θα συνεργάζεται με αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, νομίζω να είναι το θεσιό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει στο κομμάτι της ενέργειας συγκεκριμένα τι θα κάνει. Δεν έχει μιλήσει γενικά και καταγγελτικά. Έχει πει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχει πει τέτοια επιμέρους μέτρα, αλλά πώς θα χτυπήσεις αυτό που λέμε ότι πρέπει να χτυπήσεις ακριβώς τη στιγμή εκεί που δημιουργείται σκροκέρδρια, π.χ. χρηματιστήριο ενέργειας και διάφορα ακόμα. Ναι. Για ευνόητο ζούλου, γιατί επιβλήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε και άρχισε να εφαρμόζεται επί νουδού. Δεν έχει πει το πώς. Εκείνη η αναφορά του Τσίπρα ότι θα επαναφέρουμε το ΔΕΛΤΑ στην ΔΕΗ είναι, εμένα μου έχει μείνει, ξέρω εγώ, είναι πραγματικά μια απίστευτα θολή δήλωση. Πώς, πού, πότε, γιατί. Δεν γίνεται να λες. Ναι. Το καρτέλ ούτε, δεν το καταπολεμάς βρίσκοντας λίγα περισσότερα υπερκέρδη ή κάποια εκατομμύρια υπερκέρδη από το... από το μηδέν που βρίσκει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα. Θες κάτι παραπάνω από αυτό. Mm-hmm. Κωνσταντίνε, θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο? Όχι, τα είπα τα σχόλιά μου μαζεμένα. Το ζήτημα είναι, αυτό έχει επισημανθεί και νομίζω δικαίως, ότι η συζήτηση για το πώς θα καταπολεμήσει την ολιγαρχία δεν μπορεί να είναι μια συζήτηση ανεξάρτητη από το τι θα κάνει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο με την τρόικα εξωτερικού και εσωτερικού. Δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι το ζήτημα εδώ πέρα δύο κακοί ολιγάρχες που θα τους κάνει στην άκρη και μετά θα έρθει το σύστημα στα ίσα του. Mm-hmm. Είναι μια συστημική αδικία την οποία αν δεν αντιμετωπίσεις ως τέτοια, θα βρεις τα αποτελέσματά της μπροστά σου. Αυτό είναι το ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Δεν είναι μόνο μια ειδική κουβέντα για το τι έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας. Είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ γενικώς. Ότι καταγγέλλεται δηλαδή η αδικία, αλλά καταγγέλλεται με έναν τόνο... σε έναν τόνο ηθικολογικό, σαν να έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, με κακούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι γενικά είναι κακοί και εμείς ακόμη χειρότεροι. Αυτό δεν ποντάρουμε στην καλή προαίρεση των ανθρώπων. Προσπαθούμε να λύσουμε πολιτικά την αδικία. Αυτό απαιτεί άλλες τομές από αυτές που είναι διαδεδομένος να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Με βάση τα όσα ξέρουμε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα ξυπνήσει. Και έγινε και εκτενής αναφορά στην πρωτολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την σκευωρία υπόθεση. Σκάνδαλο εντός εισαγωγικών, όλα πλέον εκτός του μάλλον το σκάνδαλο Νοβάρτης. Είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υπενθύμησε ότι δεν υπάρχει πλέον σκευωρία με τη βούλα της δικαιοσύνης και αυτό που υπάρχει μόνο είναι μια αποτυχημένη απόπειρα να κουκουλώσουν το σκάνδαλο μιλώντας για σκευωρία και να στήσουν ειδικά δικαστήρια για πολιτικούς τους αντιπάλους. Και είπε και ότι ο Αδωνιογιάννης ζήτησε συγγνώμη εσείς. Το αγόρι μου τον άκουσα. Mm. Όταν λες εσείς, εννοείς αναφέρεις του Μητσοτάκη. Στον Πρωθυπουργό, ναι. Να σου πω κάτι για το συγγνώμη του Γεωργιάδη. Τι είναι ακριβώς. Ναι. Τι είναι ακριβώς. Καλή καρδιά, συγχωρεμένος. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι όπως. Κοίταξε να δεις τώρα. Λες μια βλακεία και μετά λες εντάξει. Τι κάνεις έτσι, αδερφέ. Είπαμε και για τον Καρανίκα, ξέρω εγώ, για τον Χασίς και για τους μπαφ στο Μαξίμου. Και τελικά μια χαρά είναι και εντάξει. Ωραίο είναι, το αναγνωρίζουμε. Επίσης, τι πάει να πει ο ένας ζήτησε συγγνώμη, άρα τώρα θα ζητήσετε εσείς. Δηλαδή, το είπε ο Γεωργιάδης και στην αναφορά. Ότι που δεν είπε συγγνώμη, είπε μια μισή συγγνώμη και έχει λήξει το θέμα κλπ. Βέβαια, εμφανίστηκε στο Κόντρα 24 στην Νατάσα Γιάμαλη και έλεγε κάτι άλλο από αυτό που έλεγε λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά δεν πάει ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι λαϊκίστικο επιχείρημα. Είναι σαν τα πρωτοσέλιδα που έδειχνε χθες. Δεν είναι, είπα και εγώ, είπες και εσύ, μωρέ, έλα να τα βρούμε. Ότι είπαμε Βάρτης, νερό και αλάτι. Είναι ο Βάρτης, δεν είναι σκευωρία, δεν είναι ούτε σκάνδαλο. Εντάξει, μωρέ, τώρα. Όλοι οι ίδιοι είμαστε και τέτοια. Δεν είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Και ήδη έχουμε αποκλείσει το θέμα της σκευωρίας. Δεν είναι ότι θα ζητεί. Δεν χρωστάει κανένας από την αντιπολίτευση συγγνώμη. Δεν πάει ότι επειδή βγήκε το παραπεμπτικό βούλευμα που απαλλάσσει τα πρόσωπα, ξαφνικά πρέπει να μην κρίνουμε την απόφαση της δικαιοσύνης που βρήκε αδιευκρίνιστα ποσά σε Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο και. Και το έβαλε στο αρχείο. Και επίσης υπάρχει ανοιχτή ποινική δίωξη του Λοβέρδου. Θέλετε να πούμε ότι όλες οι αποφάσεις είναι καλές. Υπάρχει ανοιχτή ποινική δίωξη. Ακόμα. Του Ανδρέας Λοβέρντος, το μετάφραστο. Δεν θα ζητήσει κανείς συγγνώμη για το σκάνδαλο. Ναι, η συγγνώμη δεν έχει νόημα. Γιατί δεν είμαστε κακοκάρδι σε κανένας. Πολύ δεν είναι ότι στεναχωρηθήκαμε, καταλαβες. Ναι, δεν είναι τέτοιο το ζήτημα. Ότι σε πάτησα, ξέρω εγώ, ή σου είπα, είναι χάλια το κουστούμι σου και μου λες μετά, ρε, πώς μιλάς έτσι, και σου λέω, α, ναι, συγγνώμη. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης εδώ πέρα. Ζήτημα δικαιοσύνης. Έχει. Είναι πολύ σωστό το δίλημα που θέτει ο Θάνος. Δηλαδή, η σκευωρία θα ήταν αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν άδικα στοχοποιηθεί. Άμα κρίνουμε ότι δεν είναι σκευωρία, εννοούμε ότι αυτοί έχουν δικαίως στοχοποιηθεί, δηλαδή ότι πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές τους ευθύνες. Αυτό λέμε τώρα. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο με νοιάζει εμένα αν ο άλλος θα πει συγγνώμη, γιατί είχαμε χαλάσει τις καρδιές μας και τώρα θα τα ξαναβρούμε να πάμε να παίζουμε τένις μαζί. Δεν είναι τέτοιο το ζήτημα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια συναισθηματική εκκρεμότητα εκεί πέρα. Αυτό που υπάρχει είναι πολιτική με ποσά που δεν δικαιολογούνται από το μισθό τους και τις φανερές τους δραστηριότητες στην τράπεζα. Δεν λέω ότι όταν έχεις τέτοια ποσά στην τράπεζα, ποιος ξέρει τι μπορεί να υπάρχει και εκτός τραπέζης. Αυτό δεν είναι παράλογο να το σκεφτεί κανείς. Δεν είναι καθόλου παράλογο να το σκεφτεί κανείς. Αλλά ναι, θα μου πεις τώρα και άμα δεν αποδεικνύεται αυτό, γιατί να μην το πούμε για όλους. Ξέρω εγώ, αν όλος έχει και στην τράπεζα, είναι λίγο πιο λογικό να τον υποψιαστείς ότι αυτό είναι ένα μέρος. Όταν βλέπεις ότι ένας πρωθυπουργός έχει 8,5 χιλιάρικα καταθέσεις, είναι λογικό να υποψιαστείς ότι. Ενδεχομένως κάτι να πηγαίνει λάθος, θα πω εγώ. Με το ποθενέσχες υπάρχουν διάφορα τα οποία στην αρμόδια επιτροπή έχουν πέσει. Βέβαια η αρμόδια επιτροπή δεν κάνει ακριβώς τη δουλειά της και λοιπά. Επίσης υπάρχει το ζήτημα του δανεισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λίγη τώρα και σε. Το έχουμε πει σε δύο μήνες το δάνειο του Κύρκα Χανίων. Θα έχει άγχος, γι' αυτό δεν μπορεί να απαντήσει σωστά. Θα έχει άγχος για το πώς θα πληρώσει το δάνειο του Κύρκα. Το θέμα είναι να ξεφύγουμε. 15 Σεπτέμβρη, λίγη του 22. Το θέμα είναι να ξεφύγουμε και γυρνάω στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, να ξεφύγουμε λίγο από το με τον Μπαρδόν, ό,τι έκανα, και να κινητοποιηθεί η εισαγγελέα και να ξανανοίξει ουσιαστικά υπόθεση, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν φύγει τουλάχιστον τρία χρόνια, και αποδεικνύεται ότι η σκευωρή εν τέλει ήταν στον αντίποδα, ήταν οι άλλοι. Και πρέπει να επιτέλους να ξανανοίξουν οι φάκελοι, να δούμε εν τέλει, εφόσον δεν υπάρχει στημένη σκευωρία, πού πήγαν τα χρήματα, ποιος έφαγε. Αυτά όλα απαιτούν την κινητοποίηση της δικαιοσύνης ξανά. Και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Λοβέρδο. Το νομικό ζήτημα είναι αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Αυτό δεν είναι το. Βέβαια. Αυτό δεν είναι το νομικό ζήτημα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το. Τι θα έχει να πει κανείς ειδικά από αυτού, αλλά πάντως το σίγουρο είναι σε ό,τι αφορά εμάς στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε αυτή την ιστορία, αυτό έχει συμβεί. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι καταγγελόταν μια διαδρομή χρημάτων η οποία φαίνεται να αποτυπώνεται σε πραγματικά ευρεθέντα ποσά σε λογαριασμούς. Μπορώ να διαβάσω. Είναι και το νόημα των μαρτύρων. Το νόημα των μαρτυρικών καταθέσεων είναι ότι περιγράφουν μια διαδικασία την οποία έρχονται μετά να συμπληρώσουν τα χειροπιαστά δεδομένα που βρίσκει η έρευνα. Συγγνώμη, δηλαδή, τι άλλο να γίνει. Δεν θα νόημα. Θα ήθελα να διαβάσω εισιαία, αν συμφωνείς, Κωνσταντίνε. Ήτανε... Για που το πήγαμε στην Νοβάρτης. Παιδιά, έκανε τη μούρη μας κρέας. Εγώ πραγματικά στολοφοβήθηκα με την ανακοίνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ καταδικάζει απερίφραστα τη συντονισμένη, όπως καταγγέλουν έγκριτοι συνάδελφοι, για παύση εδώ, ενός λεπτού σιγή, για το έγκριτη. Ναι, τη Μάνδρου και τον Τέλογλου. Ναι, ναι. Παραπληροφόρηση για το σκάνδαλο Νοβάρτης και μάλιστα από ανώτατες δικαστικές πηγές. Το συμβάν είναι πρωτοφανές. Όχι, εντωμεταξύ δεν είναι έτσι. Καθόλου πρωτοφανές. Δεν είναι. Το συμβάν είναι σε εβδομαδιαίο, μπορούσαμε να πούμε στην ΕΣΥΑ. Που μας κάνουν μια δήλωση στο τηλέφωνο, στο The Press Project και παίρνουμε τηλέφωνο 7 νοματέως να το επιβεβαιώσουμε και πάλι δεν είμαστε σίγουροι. Δηλαδή... Είναι συγκεκριμένος που μιλάς, ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς δημιουργεί στην κοινωνία εικόνα θεσμικής έκπτωσης σε θεσμικής έκπτωσης, θα βάλω στόμφο τώρα εδώ, συγγνώμη. Δώσε. Σε πυλώνες της δημοκρατίας. Δώσε το μου. Όπως η δικαιοσύνη και η ενημέρωση. Εικόνα θεσμικής έκπτωσης. Η θεμελιώδης αρχή της διασταύρωσης των πληροφοριών είναι αυτονόητη για το δημοσιογράφο. Δεν στην προκειμένη όμως. Περίπτωση, ωστόσο, αντέκρουσε, όπως όλα δείχνουν, σε μεθοδεύσεις που καταπατούν μια άλλη αρχή της δημοσιογραφίας που σχετίζεται με την αξιοπιστία των πηγών. Ευρές άλλες πηγές. Εγώ ούτε έχω κατάλαβα, ρε. Για ξαναπάμε αυτό. Η θεμελιώδης αρχή της διασταύρωσης των πληροφοριών είναι αυτονόητη για το δημοσιογράφο. Μάλιστα. Πάλι καλά δηλαδή. Ότι μπορούσαν να το τσεκάρουν γενικά και να μην μεταδίδουν ψέματα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση προσέκρουσε, όπως όλα δείχνουν, σε μεθοδεύσεις που καταπατούν μια άλλη αρχή της δημοσιογραφίας που σχετίζεται με την αξιοπιστία των πηγών. Εντάξει, δηλαδή, πιθανό. Τα συστημικά ΜΜΕ θέλαν όλα να πούν την αλήθεια για την Νοβάρτης, όπως γίνεται 3 χρόνια αλλά τώρα. Αλλά ήταν ψεύτης ο δικαστής. Αλλά ήταν μόνο οι κακές, οι ανώτατες δικαστικές πηγές που τους παραπληροφόρησαν τους γλυκούλιδες και τελικά είπαν ψέματα και δεν μπορούσαν να το τεκμηριώσουν. Δεν μπορούσαν να το τεκμηριώσουν αλλιώς ή να μην το εμπιστευτούν. Κωνσταντίνε. Ναι, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι η γλώσσα είναι πάρα πολύ ήπια και θεσμική. Γκριτή συνάδελφη τώρα, η γκριτή συνάδελφος η Ιωάννα Μάνδρου. Αλλά πάλι καλά τουλάχιστον που το λέει. Το νόημα είναι δηλαδή ότι μεταγγελεί την ευθύνη στις πηγές που παραπλάνησαν και λέει ότι δεν θα μπορούσε να έχει γίνει η διασταύρωση. Αυτό λέει. Αυτό είναι το... Λέει ουσιαστικά ναι, ότι... Ναι, λέει καταδικάζουμε τη συντονισμένη παραπληροφόρηση. Ναι. Εκεί που λες, ωραία, ναι, από τα φιλοκυβερνητικά μέσα, όχι, από τις ανώτες δικές πηγές προς τους αθώους και άμυρους συναδέλφους με σίγμα κεφαλαίου που μετέδωσαν πρωτοφανώς τέτοια ψέματα για κάτι όπως το σκάνδαλο Νοβάρτης. Εν τω μεταξύ αυτό μοιάζει με ανακοίνωση που θα μπορούσε να έχει βγάλει Ένωση Δικαστών. Όχι η Ένωση Δημοσιογράφων. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είναι... Αυτά θα κράξει τους δικαστές και πώς, αν έγινε έτσι, διοχετεύουν ψώματα, πήγα να πω, έχω πάει αυτοκριτικό, ψέματα στον τύπο, οι δικαστές. Η ΕΣΥΑ είναι εκεί έτσι ώστε να είναι άγρυπνος βρουρός για τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, ναι, είναι συντεχνιακή ανακοίνωση, όχι δημοσιογραφική. Τόσο καιρό, δηλαδή τα πρωτοσέλιδα που μιλούν ακόμη για σκευωρία δεν πειράζουν την ΕΣΥΑ. Δεν είναι αυτό πρόβλημα. Παιδιά, ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω το πρόβλημα. Πρόβλημα είναι, αν καταλαβαίνω σωστά την τελευταία φράση, το να λες ότι θα διασταύρωναν, αλλά οι άλλοι τους είπαν ψέματα. Η διασταύρωση υπάρχει προκειμένου να μην δημοσιεύεις ένα ψέμα και σε αυτό χρησιμεύει ακριβώς. Αυτό είναι το νόημα της διασταύρωσης. Mm-hmm. Ότι επειδή όλοι λένε ψέματα, εσύ φροντίζεις να διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζεις το ψέμα και να μην το μεταδίδεις. Οπότε, αν αυτό είναι το νόημα, είναι φάουλ. Mm-hmm. Άντως το είπε σκάνδαλο, γιατί μας ρωτάνε για το αν έβαλες εισαγωγικά. Λέει σκάνδαλο Νοβάρτης, αυτό είναι στα θετικά. Μα πρόκειται για σκάνδαλο, από ό,τι φαίνεται πλέον. Ναι, ούτε εισαγωγικά ούτε τίποτα. Πλέον με τη βούλα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η λέξη σκευωρία είναι πλέον η προβληματική. Έτσι. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό break. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ναι. Θα είσαι μαζί μας και μετά, Κωνσταντίνε. Θα είσαι? Όχι. Ό,τι μου πείτε. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να ανοίξετε τα φτερά σας μπορούμε, και βέβαια να πετάξετε μόνα σας. Ωραία. Αλλιώς μπορώ να είμαι κι εγώ στην παρέα σας. Σε θέλουμε, και Κωνσταντίνε. Ποιο είναι το επόμενο θέμα. Να δω αν με ενδιαφέρει το επόμενο θέμα. Να σε ξενερώσω. Ποιο είναι το επόμενο θέμα. Λοιπόν, πανδημία. Θα έρθουμε. Πανδημία. Πανδημία, γιατί πανδημία. Γιατί... Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μετά. Καλά λέει. Άντε, βάλει μουσίκα. Βαλέμε. Από τον Ζώων, κάτι σαν μέρος δεύτερο, γιατί δεν το κόψαμε στα δύο ακριβώς. Τον Κωνσταντίνο τον έχουμε. Τον έχουμε. Κωνσταντίνο. Γεια σας. Α, εδώ είναι. Τέλεια. Είμαι δίπλα σας. Δεν ακούμε το κυματάκι ευτυχώς από το Ηράκλειο. Μα δεν είναι στη θάλασσα. Πλάκα κάνει, φαντάζομαι. Είσαι στη θάλασσα. Όχι, βέβαια, ρε παιδιά, θα σας μιλούσα από τη θάλασσα. Εντάξει, αυτό θα ήταν ασέβη στο λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Και έχει καμιά 200 από φόρμα θένω σήμερα. Ναι, ρε παιδιά, θα ήμουν σταυροπόδι στην παραλία, σε καρεκλίτσα με καρό τραπεζομάντιλο και θα μιλούσα στο ραδιόφωνο. Είναι σίγουρα σε καρεκλίτσα με καρό τραπεζομάντιλο αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρα. Να σου πω, κάτσατε εκεί στην παραλία να παίζει ο Γραμμένος με την κιθάρα του τραγούδια και να τραγουδάτε έτσι. Τι ωραία, το κάναμε στην καραντίνα. Στη φωτιά. Όχι. Α. Συγκινήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Έχει φύγει μαζί με το Μιστακίδη γιατί θα ανοίξει τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου αύριο. Οπότε πάει να του παρακολουθεί. Δηλαδή το live σήμερα και αύριο ανοίγει. Τέλεια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη push forward? Μα ναι, δεν σας το είπα. Για πες. Για πες. Είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν pushbacks, είναι το ανάποδο. Push forward. Είναι... Πώς το ερμηνεύει, τι είναι το push forward, γιατί είχαμε... Εξήγησε στον κόσμο τώρα είχαμε εσύ που είσαι λόγιος. Είχαμε δύο απόψεις, τι είναι, για πες. Κοίταξε, επειδή εμείς τη λέμε προώθηση και δεν έχει το pushback, μπορούμε και εμείς να το αντιστρέψουμε, να είναι οπισθόθηση. Οπισθόθηση. Για προώθηση. Ναι. Δεν, παιδί μου, τώρα ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί με τον αφαλό του τώρα. Του λένε κάτι να κάνει, το κάνει και μετά προσπαθεί να μπαλώνει επικοινωνιακά τα πράγματα με αυτό το τουπέ του εξυπνάκια, χωρίς να νοιάζεται ποτέ για την ουσία κανενός θέματος. Ούτε καν για τις κακοποιήσεις, ληστείες και την έκθεση σε κίνδυνο ζωής και θανάτου για τους ανθρώπους που ζήτησαν άσυλο στη χώρα μας, που ήρθαν στη χώρα μας για να βρουν προστασία. Αυτή είναι η κατάσταση με το Μητσοτάκη. Μια μπούρδα είναι αυτό, μωρέ. Τώρα τι είναι? Έχει κανένα νόημα? Είναι αυτά που λέγαμε χθες. Να το εξηγήσουμε, ρε παιδί μου. Να το εξηγήσουμε, γιατί είναι ένα χρωστούμενο από χθες, όπου μας έφαγε την ώρα το δημοψήφισμα και η αναφορά στα πρωτοσέλιδα και χάσαμε το διαμάντι με τα push forwards. Η δεύτερη δύσκολη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να κάνει με τα pushbacks και δεν είπε ακριβώς ότι είναι όλα ψέματα, το ανέφερε κάπου μέσα αλλά δεν το είπε έτσι. Είπε ότι καλύτερα να χρησιμοποιούμε τον όρο push forwards αντί για pushbacks. Mm. Γιατί λέει ότι... Δεν είναι απέλαση, είναι μετακίνηση σε μια χώρα για την οποία υπάρχει συμφωνία ότι είναι ασφαλής πρόσβαση. Ναι, επειδή είναι η Τουρκία που ξέρει αυτό που συμβαίνει, οπότε το εργαλειοποιεί ο Ερντογάν και τους μπρόχνει στην Ελλάδα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι τους στέλνουμε μεν πίσω στην Τουρκία, το κάνουμε το pushback, το παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Αλλά δεν είναι pushback. Αλλά το κάνουμε με ένα δικό μας τρόπο, επειδή μας βολεύει, οπότε θα θέλαμε να το λέμε κάπως αλλιώς. Και να μην είναι εντελώς παράνομο. Δεν είναι κλασικό προφίλ ακροδεξιού ηγέτη? Όχι, ρε, του λέει, καλά. Τώρα, εκεί... Θα μου πεις τώρα είναι μια χαρά και η Ισπανία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κινείται. Οπότε το τι είναι ακροδεξιός ηγέτης σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Αλλά πώς το λένε αυτό όταν του λες ότι πνίγονται, χάνονται ζωές, πνίγονται παιδιά και σου λέει ο άλλος σοβαρολογείς αυτά, ακούς τώρα την τουρκική προπαγάνδα. Εμάς ο άλλος μας στέλνει αυτούς για να επιτεθούν στη χώρα μας. Αυτό δεν λέει. Αυτό είπε. Ναι, και επίσης είπε ότι είναι τουρκική προπαγάνδα και να μην επηρεάζεστε από την τουρκική προπαγάνδα, αλλά είναι και push forward και είναι και κάποιες ανησυχητικές καταγγελίες που πρέπει να διερευνηθούν. Κάτι το οποίο δεν το ακούμε στο εσωτερικό της χώρας. Στο εσωτερικό ακούμε ότι είναι όλα μυθεύματα του Ερντογάν και των μέσων με τα οποία συνεργάζεται. Στο Ευρωκοινοβούλιο που δεν μπορείς να τους βγάλεις εντελώς τρελούς τους ανθρώπους, είπε κιόλας ότι υπάρχουν και κάποια ανησυχητικά περιστατικά, αλλά γενικά το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Είναι πιο διπλωματική απάντηση, πέρα από τον όρο του push forward που είναι αστείο. Δηλαδή, κάνεις και ένα λογοπαίγνιο με διεθνές έγκλημα. Η Ολλανδία Ευρωβουλεύτρια την Εκη Στρικ. Αμέσως μετά τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ένα tweet για την Ελλάδα, στην οποία έγραψε ότι είπα στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι δεν θα βοηθήσει η συγκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων των επαναπροωθήσεων. Τα στοιχεία καταγράφονται από φορείς του ΟΗΕ, ΜΚΟ και ερευνητές δημοσιογράφους. Οι Ευρωπαίοι δικαστές αρνούνται να αποδειχθούν μια πραγματικότητα που παραβιάζει τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Αυτό είναι η Ευρώπη. Καλά, και θεμελιώδες αξίες σε σιγά έχουν τα pushbacks μέσα. Εντάξει, γιατί από τη Frontex. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι από ό,τι φαίνεται ο παπάς που πουλάει δεν πείθει. Αυτό είναι το θέμα. Και μεταξύ άλλων, είχαμε αρκετούς οι οποίοι είχαν αντιδράσει για το προσφυγικό. Ακόμα και η ερώτηση που δέχτηκε ο Κυριακός Μητσοτάκης για το προσφυγικό είχε να κάνει ξεκάθαρα με τα pushbacks. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε φύγει από την εποχή που λέγαμε τα pushbacks δεν υπάρχουν. Και, ναι, είμαστε, δίκιο, ναι. Και είμαστε στην εποχή, εντάξει, υπάρχουν, αλλά άκου να δεις. Αλλά καλά κάνουμε. Ναι, αλλά... Δεν υπάρχουν, αλλά και να υπάρχουν, καλά κάνουμε. Αυτό. Έχουμε φύγει πλέον από το You have not been to Samos. You have been to Samos, you have seen them, αλλά τι κάνουμε. That's life. Είναι όπως μου είχε πει ένας φίλος κομμουνιστής για τη σφαγή του Κατίν. Δεν συνέβη ποτέ, αλλά κι αν συνέβη και λίγους φάγαμε. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Δεν γίνονται, αλλά και να γίνονται, καλά κάνουμε, γιατί αυτούς μας τους στέλνει ο Ερντογάν. Mm-hmm. Είναι ένα όπλο της πολεμικής μηχανής της εχθρικής χώρας. Αυτό είναι η υποτιθέμενη πρόσφυγη. Αυτό. Και ο Μητσοτάκης ουσιαστικά αυτό λέει. Δεν λέει οι Τούρκοι προπαγανδίζουν λέγοντας ψέματα ότι γίνονται pushbacks. Λέει οι Τούρκοι εργαλειοποιούν τα pushbacks και απλά την τρίχα την κάνουν τριχιά, αλλά η τρίχα όχι, και μας υπάρχει. Και μας στέλνουν τον κόσμο εδώ. Και μας στέλνουν τον κόσμο εδώ. Και ναι, για να μας δημιουργήσουν το πρόβλημα. Φυσικά φαντάζομαι ότι όλες αυτές οι έμεσες για αρχή, φαντάζομαι θα φτάσουμε και στην εποχή που θα γίνουν άμεσες παραδοχές, παραβιάζουν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοί οι οποίοι... Ναι, δηλαδή είναι το διεθνές δίκαιο, δεν γίνεται... Πρέπει να γίνει παρέμβαση, γιατί όταν ακούς το Μητσοτάκη να λέει δεν είναι pushback, είναι push forward, δεν πάνε και κατίνα, είναι παράνομο και παραβιάζεται. Δεν πες το πως θες εσύ, δηλαδή, όπως και να το αποκαλέσεις, είναι, είναι το ίδιο. Παράνομο. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο στο οποίο το πήγαινε σε καταθέσεις, θα καταλάβαιναν όλοι για το τι πρόκειται. Πριν κλείσουμε. Θα κλείσουμε. Κάτσε λίγο. Νεκταρία, δηλαδή έχουμε μειώσει, έχουμε συμπτύξει το 2ωρο εκπομπή σήμερα. Α, ναι. Ναι. Θα μιλήσουμε για εξάρχεια. Όπα της. Τι θα πεις. Είναι πολύ επικίνδυνη η εποχή τα εξάρχεια, κυκλοφορούν περιοχή τα εξάρχεια, κυκλοφορούν μπάτσι. Σήμερα καθαρίζουμε τα εξάρχεια. Κυκλοφορούν μπάρ επίσης. Ναι. Για να καθαρίζουμε τα εξάρχεια. Η γειτονιά επιστρέφει στους κατοίκους. Ποιο σου θυμίζω. Ο Πλεύρης, 6 το πρωί. Τον έκανα πολύ καλά. 6 το πρωί πλατεία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ μιλούσα με μία από τις φοιτήτριες που διώκονται από το πανεπιστήμιο εδώ πέρα, από το Πολυτεχνείο. Κάνα μια παρέμβαση, όπως κάνα και μια παρέμβαση για τον απεργό πείνας, για τον Μιχαηλίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να τις βγάλουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα τις βγάλουμε, χαρήκαμε πολύ που έγιναν. Και θέλω να θέσω με αυτό που θα κουβεντιάσουμε τώρα για τα εξάρχεια, γιατί αυτό που συζητούσαμε και που νομίζω ότι είναι η πιο τρομακτική διαπίστωση του κλίματος που διαμορφώνεται σιγά σιγά καθώς οδεύουμε προς εκλογές, είναι ότι η κυβέρνηση νιώθει πως οποιαδήποτε όξυνση είναι διαχειρίσιμη, διότι και νεκρό ακόμη αν έχουν, θα μπορέσουν να πούν ότι τα θέλε και τα άπαθε, ό,τι και να έχει συμβεί. Mm-hmm. Οπότε αυτό που συμβαίνει, όπως συμβαίνει και με τους φοιτητές, δεν είναι λογικό τώρα να πιστέψει κανείς, εδώ πέρα, ρε παιδί μου, του συγκλάς. Προσπαθείς να δημιουργήσεις πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Τώρα παίρνει τον άλλον, έκανε μήνυση ή υπουργός το παιδί σου τώρα και παίρνει τη μαμά τους τηλέφωνο. Τώρα δεν είναι πράγματα φυσιολογικά. Και αυτό σε επίπεδο μιας τρομοκράτησης των φοιτητών μαζί και με την απόπειρα κατά της σωματικής τους ακεραιότητας, με τον κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα. Αυτό, εγώ το συνδυάζω με αυτό που συμβαίνει στα εξάρχεια, γιατί πιστεύω ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως αντί να συζητάς τώρα για την ακρίβεια, που τι θα πεις τώρα, Δεν ξέρει ο άλλος, χαζός είναι, δεν βλέπει τώρα, δεν τον φτάνουν τα λεφτά. Βλέπει ότι δεν τον φτάνουν τα λεφτά. Οπότε του λες ότι κοίταξε να δεις, μπορεί να μην σε φτάνουν τα λεφτά να βγάλεις το μήνα, αλλά μην ανησυχείς και εγώ βαράω φοιτητές. Βαράω αναρχικούς. Δηλαδή, ανθρώπους που είναι στα εξάρχεια, οι οποίοι κοιτάνε τώρα, γιατί να πάει κανείς στα εξάρχεια, αν δεν είναι εγκληματίας, τρομοκράτης. Mm-hmm. Και γι' αυτό νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο σε αυτή την ιστορία είναι αυτό που διασταίνεται ότι είναι μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, το να θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκβαση, δηλαδή ρίχνει ρε παιδί μου, μπάτσο σε έναν σε ευθεία βολή. Δεν mm-hmm. μπορεί να χτυπήσει σοβαρότερα. Δεν μπορεί να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Τώρα συγγνώμη που το λέω έτσι τόσο ομά, αλλά δεν είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος ότι μέσα από αυτές τις δράσεις, τις εγκληματικές της αστυνομίας που λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ως κοινή συμμορία, θα μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός ή και κάτι χειρότερο. Βεβαίως και συμβαίνει αυτό, βεβαίως και ισχύει. Γιατί καλύπτουν την αστυνομία με τόση πρεμούρα, δίνουν συγχαρητήρια όταν σκοτώνει, γιατί ακριβώς θεωρούν ότι και να κάνει η αστυνομία θα είναι πάντοτε ένα ζήτημα για το οποίο ειδικά θα καμαρώνει και θα παραπονούμαστε μόνο εμείς. Αλλά ο κόσμος θα λέει μπράβο επιτέλους. Γιατί μπάτσι, είναι γουστάρι ο κόσμος βία. Και ο Πρωθυπουργός θα λέει ότι είναι επαγγελματίες τραυματίες και βαράτε τους κι άλλο. Αυτό δεν το είπε έτσι, αλλά ήταν το μήνυμα. Να. Λοιπόν, είχαμε μια κινητοποίηση στα εξάρχεια, συγκέντρωση για μαρτυρίας ενάντια στην αποφυλάκηση του δολοφόνου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, του επαμεινώντα Κορκονέα. Υπήρξαν κάποιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Έβγαλε το Sky βίντεο με μολότοφ που πέφτει πάνω σε αστυνομικούς. Και σχολίασε, νομίζω ότι και ο Ιβάζος ένας Αποστολόπουλος, ότι αυτό είναι μια φωτιά, ξέρω εγώ, που είδε ο Sky. Δηλαδή. Αποκλειστικό κιόλας. Ναι. Αλλά αμέσως μετά από αυτό, υπήρξε μια εισβολή σε μπαρ της περιοχής των Εξαρχείων, συγκεκριμένα στο μπαρ Πέντε Δρόμοι. Έγιναν 33 προσαγωγές, μετάξυ των οποίων προσήχθηκε και ο ιδιοκτήτης. Mm-hmm. Υπάρχουν καταγγελίες και βίντεο όπου σε μια εικόνα που έχουμε ξαναδεί προσάγεται όποιος να είναι τυφλά γιατί δεν τους αρέσει η φάτσα του. Το φαντάζεσαι. Ναι, είναι άντρας, είναι μουσιας. Ναι. Ή γιατί διαμαρτύρεται που προσάγεται κάποιος άλλος. Ναι, ή γιατί ρωτάει τι κάνετε εδώ. Και όντως αυτά έχουν να κάνουν με το παρουσιαστικό. Δηλαδή αναφέρεται έτσι σαν αστείο στα social ότι τους είδαν τεντιμπόιδες και τους προσήγαγαν. Αλλά όντως σε τέτοιες περιπτώσεις οι προσαγωγές έχουν και κριτήριο την εξωτερική εμφάνιση. Μαλλιά, ξέρω εγώ και τέτοια. Γι' αυτό εγώ κυκλοφορώ με κουστούμι και γραβάτα, ώστε δεν του περνάει από το νου το άλλο ότι είμαι ταραχοποιός. Ναι. Αυτό δεν θεωρείται ένα χτύπημα στην επιχειρηματικότητα. Με τώρα ο άλλος έχει μαγαζί στα Εξάρχεια. Πήγαινε γυρεύοντας και το μαγαζί ολόκληρο πήγαινε γυρεύοντας. Τι γύρευε το μαγαζί στα Εξάρχεια. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, θέλω να θυμίσω. Είχε συμβεί ίδια κατάσταση. Πάλι επεισόδια παραπέρα και μετά κάνουμε ντου σε μαγαζιά και προσάγουμε κόσμο και δέρνουμε. Είχαν καταστροφές στο μαγαζί, ρε, που σπάγανε τα τζάμια του μαγαζιού. Είχαν διαλύσει 2-3 στην Κολέτη. Έχει 1,5 χρόνο. Να σας πω και ένα έτσι breaking, το διαβάζω στο Indymedia. Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 6 Εβδόμου, κατατέθηκε η πρόταση του εισαγγελέα στο Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του αναρχικού απεργού πείνας από 23/5 Γιάννη Μιχαηλίδη. Η εισαγγελική πρόταση ήταν απορριπτική, οπότε μένει πλέον να συνεδριάσει το Συμβούλιο σε ακαθόριστο χρόνο. Και σχολιάζουν επίσης ότι ο δικαστικός θεσμός βασανίζει και επιχειρεί να εξοντώσει πλήρως τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος δικαιούται εδώ και μήνες στην αποφυλακισή του, καθώς πληρεί τους τυπικούς όρους. Κρατείται, υποτίθεται, προληπτικά, εχμάλωτος, επειδή, όπως γράφουν, τα καθάρματα του κρατικοδικαστικού συμπλέγματος κρίνουν πως υπάρχει κίνδυνος να τελέσει νέα αδικήματα. Πάνω αυτό είναι νεκταρία που διαβάζει η Indymedia από το ραδιόφωνό μας. Είναι το κείμενο του Indymedia, θέλουμε να σχολιάσουμε. Ναι, το είναι είπα. Κάτι που απαγορεύεται ακόμα να το διαβάζουμε αυτό. Επιτρέπεται να το διαβάζουμε. Ναι. Και η είδηση είναι ότι η πρόταση του εισαγγελέα είναι απορριπτική. Ναι, ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι πλέον στις 45, πόσο βγαίνει, 43 ένας μήνας και μέρες απεργίας πείνας, είναι από τις 23 Μαΐου, Υπάρχει και το κείμενο που είναι και στο πρώτο σέλιδο, λίγο πιο κάτω στο The Press Project. Είχαμε μιλήσει και με τον δικηγόρο του που είχε δώσει την πλήρη εικόνα. Και αξίζει να έχουμε την πλήρη εικόνα σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στοχοποιηθεί, έχει διαπράξει αδικήματα, έχει καταδικαστεί, έχει αποδράσει. Έχει εκτίσει την ποινή. Έχει εκτίσει την ποινή για την απόδραση και για ληστεία που έκανε μετά την απόδραση. Έχει εκτίσει και αυτή την ποινή. Οδηγήθηκε στην απόδραση όταν με πρόσχημα, με πρόφαση, μια ποινική δίωξη για δήθεν συνέργεια σε στάση για ένα κείμενο που είχε γράψει μαζί με 25 συγκρατούμενους του. Μετά την εξέγερση. Τέσσερις μέρες μετά από κινητοποίηση. Ναι. Στον Κορυδαλό. Έπαιρνε κανονικά εκπαιδευτικές άδειες για χρόνια μέχρι το 2019 και αυτά τα γεγονότα. Εν ώψη της επιστροφής του σε κλειστή φυλακή απέδρασε. Ο καθένας μπορεί να κρίνει αυτή την επιλογή. Αυτή είναι η πλήρη εικόνα. Από τότε είναι στον Κορυδαλό. Έχει όντως τα τυπικά της απόδρασής του. Της αποφυλάκησής του. Και έχει εκτίσει και το τέτοιο της απόδρασής του. Και για αυτούς τους λόγους ότι είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, κρίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό το αίτημά του. Μη ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων κρίθηκε μόλις πριν λίγες μέρες ο Αθανάσιος Χορταριάς, ο Μεσίτης, mm-hmm. ο ένας εκ των δύο που ενεπλάκησαν πρώτοι, πέρα από τους αστυνομικούς, τον Θανάσιμο Ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου, για παράδειγμα. Οπότε το πώς κρίνεται ύποπτος, υπάρχουν και άλλα κριτήρια από ό,τι φαίνεται στο ποιος είναι ύποπτος, και έχει και ένα ενδιαφέρον ότι αυτό γίνεται από το εφετείο Λαμίας, που μπορεί να μην είναι οι ίδιοι δικαστές, αλλά είναι λίγο πολύ το ίδιο δικαστήριο, σε άλλη σύνθεση, στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφάσισε να δεχθεί το ελαφρυντικό του Κορκονέα που δεν δέχτηκε ο Άριος Πάγος. Είναι οι ίδιοι, δεν είναι οι ίδιοι, είναι κάποιοι από αυτούς? Δεν το γνωρίζουμε. Ναι, είχαμε πει ότι δεν είναι τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αλλά δεν είναι... ή τουλάχιστον στην έδρα. Ναι, Το σημαντικό είναι ότι τα 12 σταθμά τα καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το καταλαβαίνουμε, αλλά η σύγκριση είναι εξοργιστική. Είχατε και εσείς παρέμβαση στο συναυλία, έτσι. Mm-hmm. Στην Θα νόμιζα ότι μιλούσες στην Εκταρία. Όχι, είχατε παρέμβαση, ναι. Ναι. Είχαμε και τις δύο μέρες. Είχαμε μια μέρα, την πρώτη ήταν φοιτητές και Μιχαηλίδης, τη δεύτερη ήταν εξορίξεις και Μιχαηλίδης. Είχαμε από δύο παρεμβάσεις. Είναι φιλική η διοργάνωση προς παρεμβάσεις αυτού του τύπου, αλλά προφανώς όσο περισσότερη δημοσιότητα μπορεί να δοθεί στην υπόθεση, ιδίως του Μιχαηλίδη, με δεδομένο ότι εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα πίεσης του χρόνου πια. Δηλαδή προβλήματα υγείας που κινδυνεύουν πάρα πολύ να αφήσουν αποτυπώματα στην υγεία του για πάντα, ή και ακόμη χειρότερα να οδηγήσουν στο θάνατο. Αυτό είναι το ζήτημα του Μιχαηλίδη, και έχει και μια σημασία μεγαλύτερη, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαπράξει ληστείες, έχει αποδράσει. Δεν έχει ένα προφίλ για να συγκινήσει νοικοκυρέους με το τι καλό παιδί που είναι και τι καλά που έκανε τα μαθήματά του, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο. Αν μας αρέσει, αν το συμπαθούμε, αν είναι καλό παιδί, αν έκανε τα μαθήματά του. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι κρίνεται εδώ πέρα και πώς αξιολογείται από τη δικαιοσύνη. Και θεωρώ πολύ χρήσιμο αυτό που μας ανέφερε ο δικηγόρος του και που είπε και ο Θάνος πριν από λίγο, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε εκπαιδευτικές άδειες και επέστρεφε. Η απόδραση συνέβη όταν δεν είχε πια καμία ελπίδα, διότι χρησιμοποιήθηκε ένα κείμενό του προκειμένου να του φορτώσουν πάλι καινούργιες κατηγορίες, να αυξήσουν την ποινή, να το κοψάρει. Ουσιαστικά έβλεπε την εκδικητικότητα του νόμου να αφαιρεί κάθε ελπίδα. Και αυτό, ξέρετε, mm-hmm. πρέπει να καταλαβαίνουμε, οφείλουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί. Δηλαδή, τι ακριβώς επεδίωξε και τι πέτυχε το κράτος στην περίπτωσή του. και οι κατασταλτικοί και οι ισοφρονιστικοί του μηχανισμοί. Είναι αυτό μας είχε πει ο δικηγόρος του κ. Κακαρνιάς για το δεν γίνεται να κρύβεις το φως στο τούνελ από έναν κρατούμενο, τον όποιον κρατούμενο. Και οι εκδικητικές συμπεριφορές φέρνουν πάντα τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ εύκολο να τα κρίνεις απ' έξω, αλλά άμα τα ζεις από μέσα με τις ασφυκτικές συνθήκες του εγκλισμού που έχει φέρει μια καταδίκη, δεν είναι τόσο εύκολο να βλέπεις ότι άδικα, ενώ έχεις καταδικαστεί και είσαι πλέον κρατούμενος, δεν είσαι εγκληματίας, πλέον είσαι ένας κρατούμενος που εκτίσει την ποινή σου. Αυτό το έλεγε η Ιωάννα Κούρτοβη για την περίπτωση Κουφοντίνα. Δεν είναι ο τρομοκράτης, έλεγε, είναι ο κρατούμενος, παιδιά. Έτσι συμπεριφέρεται το κράτος δικαίου σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για έγκληματα. Είναι πλέον κρατούμενοι, έχουν τα δικαιώματά τους ως κρατούμενοι, εκτείουν την ποινή τους ως κρατούμενοι. Αν υπάρχει κάτι που όντως κάνουν, αυτό προσμετράται στην ποινή τους. Αν υπάρχει καλή διαγωγή, επίσης προσμετράται στην ποινή τους. Αν κάνουν σωστή χρήση των αδειών, προσμετράται στην ποινή τους. Και έτσι πορευόμαστε. Όταν έρχεται η πολιτεία πρώτη να διαταράξει αυτή τη διαδικασία, είναι σίγουρα μακριά από το κράτος δικαίου που θέλουμε να έχουμε. Και για να κλείνουμε σιγά σιγά, θα κλείσω με τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη που ουσιαστικά ακυρώνει όλα τα σενάρια εκλογών. Λέει, ανησυχείτε... Θα εξαντλήσει την τρατεία, τι είπε. Ναι, ανησυχείτε πολύ για τις εκλογές και το πότε θα γίνουν, είπε απευθυνόμενο στον Αλέξη Τσίπρα. Σας ξαναλέω, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου. Ενώ σε άλλο σημείο είπε, φοβάμαι ότι θα πορευτούμε για αρκετούς μήνες σε κλίμα έντονης τοξικότητας. Η κυβέρνηση, είπε, θα συνεχίσει κανονικά τη δουλειά της. Δεν βλέπω υπουργούς να έχουν κατεβάσει μολύβια, όπως λέτε. Υπάρχει νομοθετικός όγκος που έρχεται τους επόμενους μήνες στη Βουλή. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Όμως, σας το λέω, κύριε Τσίπρα, θα διαψευστείτε πανηγυρικά. Τι να πω εγώ τώρα. Τίποτα. Είναι από τις δηλώσεις τα παίζει εμένα και θα γελάμε, μωρέ. Εντάξει τώρα. Δηλαδή είσαι βέβαιος ότι θα πάμε? Ορίστε. Είσαι καθόλου βέβαιος? Μην απαντήσεις αυτό, είναι παγίδα. Όχι τώρα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος. Όχι. Ξέρω ότι και για το Μάιο το λέγανε αρκετοί άνθρωποι με βεβαιότητα. Η βεβαιότητα είναι μεγαλύτερη τώρα για πολλούς. Εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς υπάρχει, είναι ένα σενάριο. Δεν έχει κρυθεί ακόμα. Θα το συζητήσουν το τέλη Αυγούστου, θα βάλουν κάτω τα κουκιά, θα δουν τι τους συμφέρει και μπορεί και να γίνουν. Μπορεί να έχουμε και εξελίξεις. Δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κάποιο οτιδήποτε κρίσιμο και να τον αναγκάσει να πάει σε εκλογές και να πει εντάξει. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να χάσει το επίδομα για τις ΕΕΕ, α πούμε. Έλα ρε. Πολλά γίνονται. Όχι. Όχι. Δεν γνωρίζω εγώ. Δεν νομίζω ότι γνωρίζονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα το δούμε στα τέλη Αυγούστου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και υποσχέθηκα να κλείσουμε. Ναι. Κλείνουμε. Πυρκαγιές, παιδιά. Υπό έλεγχο. Όχι. Εγώ πρέπει να σας εγκαταλείψω δυστυχώς. Σας φιλώ. Φύγε, Κωνσταντίνε. Γεια σου. Γεια σας. Θάνο, δεν θέλεις να κάνουμε μια μικρή αναφορά στις φωτιές? Αυτή τη συζήτηση την κάνουμε στον αέρα, δηλαδή είναι 6 και 12. Τέλος πάντων, υπομονή τότε μέχρι αύριο. Δεν ξέρω αν θα είμαστε μαζί, θα είμαστε. Αύριο γυρνάει ο Κωνσταντίνος μου. Τέλος πάντων. Θα πεταχτώ να πω ένα γεια, γιατί έχουν γίνει και δικοί μου ακροατές πια. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που για άλλη μια μέρα μέσα στο κατακαλό καιρό, μέσα στην κάψα, στο καμίνι το αθηναϊκό, εσείς. Και όχι μόνο Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων το μόνο σίγουρο ότι δεν αράζεται σε καμία παραλία για να ακούτε Φάρμα, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να ενημερώσουμε ότι από 15 και μετά θα σταματήσουν. 15 σταματάμε Φάρμα, είναι και Παρασκευή, και συνεχίζουμε, θα δούμε πότε. Με τη νέα σεζόν, τώρα το πότε θα είναι η νέα σεζόν εξαρτάται και από το τι μπορεί να ανακοινωθεί. Γιατί και εγώ. Περί των εκλογών. 15 Ιουλίου. Αλλά 15, ναι, οκ, ξεκινάνε οι άδειες μας. Διακοπάρω, την κάνω, τα μελέ και να με ενημερώνετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν θα το κοιτάω καν. Και ευχόμαστε και εσείς να περνάτε καλά όπου και να βρίσκεστε. Από μένα, καλό Σαββατοκύριακο, διότι δεν θα είμαι στη Φάρμα από αύριο. Κοινωνία ώρα πρέπει να δω πότε θα ξανακάνουμε. Φιλιά σε όλους. Γεια σας.